Wiesz, ile goryczy niesie nam każdy dzień. Zawsze tak było i jest i nic nie zmieni się. Los daje ci szansę zmienić coś, jeżeli chcesz. Jeszcze dziś pomyśl, to właśnie potrzebuję cię. Choć jeden raz zatrzymaj się, spójrz dookoła, to nie sen. Wciąż wokół nas tak wiele jest złamanych serc, niewinnych łez. Choć jeden raz zatrzymaj się, spójrz dookoła, to nie sen. Wciąż wokół nas tak wiele jest złamanych serc, niewinnych łez. Może dasz coś, co już masz, a czego innym brak. Szczęście kiedyś przemija, dobrze wiesz, tak już jest. Spróbuj raz wyciągnąć rękę, to nie tylko gest. Choć jeden raz zatrzymaj się, spójrz do jeden raz, zatrzymaj się, spójrz dookoła, to nie sen. Wciąż wokół nas tak wiele jest złamanych serc, niewinnych łez.